أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bu akşam sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm ders başlığı: günahların fert ve topluma zararları şeklinde inşallah olacaktır. Sohbetime başlamadan önce mevzuyu güzel izah edebilmek için Rabbimden kudret ve kuvvet niyaz ediyor ve ayrıyeten de sizler için mevzuyu güzel anlama hususunda hüsnü zan, hüsnü fehm ve yine kalplerinizi, zihninizi sohbet seyrinde zinde tutmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, şurası bilinen bir gerçektir ki günahların derece derece işleyeni üzerinde, ailesi üzerinde, toplumu üzerinde, hatta hayvanlar ve diğer canlılar üzerinde birçok vahim ve zararlı etkileri vardır. Bunlar, bu günahlar insanı bu dünya hayatında rezil ve perişan ettiği gibi ahirette de rezil ve perişan eden şeylerdir. Unutmayalım ki günahlar işlendiğinde günahkarın birçok işini bozar ve alt üst eder. Aynı zamanda önüne geçilip engellenmediği takdirde, yani tövbe edip avdet edilmediği takdirde, bu günahların başkalarına da zararı dokunacaktır. Bundan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'de zikri geçen bir hadis-i şerifinde İslam toplumunu bir gemide bulunan şu iki taife insana benzetmiştir. Allah Resulü diyor ki bu iki taifeden bir kısmı geminin alt katında, diğer bir kısmı ise üst katında ikamet etmektedirler. Geminin alt katında bulunanlar üst kattakileri rahatsız etmemek için bulundukları bölümde, yani alt katta su ihtiyacı için bir delik açmak isterler. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şayet üst katta bulunanlar bunları kendi hallerine bırakırlarsa, yani oradan o delik açmalarına müsaade ederlerse, onların helak olduğu gibi kendileri de helak olurlar. Şayet buna mani olurlar ise, Onların kurtulduğu gibi kendileri de kurtulurlar. İşte burada değerli kardeşlerim bu tehlikeden dolayıdır ki önce kendi nefsimi, sonra da inanan kardeşlerimi büyük ve küçük günahlardan sakındırmak için bu konuyu sizlere işlemeyi düşündüm. Yani biraz önce ifade ettiğimiz gibi eğer günahlar günah işleyen kimsenin şahsıyla sınırlı kalmıyor ise, bunun etrafına da zararı oluyor ise, öyleyse ben acizane kendimi ve siz değerli kardeşlerimi ister küçük ister büyük olsun bu şekildeki lakayit durumlardan uyarmak istedim. Uyarmak istedim ki değerli kardeşlerim dünyada ve ahirette kurtuluş elde edilsin ve kul kıyamet gününde Rabbisinin huzurunda durduğu zaman günahları yüzünden ayakları kaymasın. Çünkü bildiğiniz gibi Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında küçük ve büyük her şey kaydedilmektedir buyurmaktadır. Yani Kamer suresi 53. ayeti celilesinde Rabbul İzzet küçük ve büyük her şeyin kaydedilmekte olduğunu bize zikrediyor. Bunun yanı sıra yine Rabbul İzzet Zilzal suresinde فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَارَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَارَهُ Her kim zerre kadar hayır işlerse onun mutlaka karşılığını görecektir. Ve yine her kim zerre kadar şer işlerse, kötülük işlerse onun da mutlaka karşılığını görecektir buyurmaktadır. Evet muhterem kardeşlerim, unutmayalım ki kurtuluşun ve helakın sebebi Allah ve Resulüne itaat etmek ve muhalefet etmeye bağlıdır. Yani kurtuluşun sebebi Allah'a ve Resulüne itaat etmeye, kaybetmenin, helak olmanın sebebi ise Allah ve Resulüne isyan etmeye bağlıdır. Bu da kitap ve sünnete sarılmak veya kişinin haktan, hakkı kabulden yüz çevirip nefsinin arzularına uyarak kitap ve sünnetin hükümlerini tanımamakla olur. İşte burada heva ve arzusuna uyarak isyan edenin olsun, Rabbisinin emir ve nehilerine icabet ederek itaat edenlerin olsun, ilk etkilendiği uzvu kalbi olmaktadır. Dolayısıyla şunu açıkça söyleyebiliriz ki değerli kardeşlerim, itaatın ve isyanın ilk etkilendiği uzuv kalptir. Dolayısıyla günahların kalp üzerindeki etkilerinden bahsedebiliriz. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi kalp insanın özüdür. Eğer kalp diri olursa insanın hayatı mutlu olur. Şayet kalp ölü olursa hayatın tadı tuzu kalmaz ve hiçbir zaman da mutlu olunmaz. Günahların kalbe etkisi zehirin vücuda etkisi gibidir. Günahların işlenmesi kalbin fesada uğramasına, sapmasına, zulmette kalıp kararmasına, azgınlaşmasına, katılaşmasına, zillete düşmesine ve değersizleşmesine sebep olur değerli kardeşlerim. Tabii ki bu kulun Allah ve Resulüne isyanı sebebiyledir. Ama Allah ve Resulüne itaat eder, emirlerine imtisal, nehilerinden de içtinab ederse o kalp için hidayet, nur, istikamet, izzet ve kuvvet meydana gelir. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki kalp organların sultanı, efendisi ve eşrafıdır, en şereflisidir. Organlar ise onun tabileridirler. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Biliniz ki vücutta küçük bir et parçası vardır. Bu et parçası sağlıklı olduğu sürece bütün vücut sağlıklıdır. Bu et parçası ifsad olduğunda da vücut fesada uğrar. Dikkat edin, bu et parçası kalptir. Evet, bu hadis-i şerif Müslim'de zikredilmektedir. Kulun kalbini temizlemesi bütün faziletlerin temeli ve dindarlığın aslıdır. Zira kalbin iman ve salih amelde istikamet üzere olması, diğer organların da istikamet üzere olması demektir. Bu da bildiğiniz gibi kulu takva sahiplerinden yapar. Şayet şeytanın fısıltılarına kulak verip Allah'a ve onun Resulüne ters düşülürse, ters düşülen cürüm nispetinde kulun kalbinde lekeler oluşmaya başlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine Müslim'deki bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Fitneler kalplere hasırın iplik iplik örüldüğü gibi tesir ederler. Hangi kalp fitneyi kabul ederse bu, o kalpte siyah bir nokta oluşturur. Hangi kalp bunu kabul etmez ise bu kalpte de beyaz bir nokta oluşur. Böylece iki kalbe yerleşirler. Bu kalplerden birisi cilalı mermer gibi bembeyazdır. Gökler ve yer durdukça ona hiçbir fitne zarar veremez. Ötekine gelince o alaca siyahtır. Tepesi aşağı duran testi gibidir. Ne bir maruf tanır ne de münkeri inkar eder. Sadece işine, içine işleyen heva ve hevesini bilir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Taberani'nin Mu'cemül Kebir'indeki bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurduğu anlatılmaktadır. Kalplerden hiçbir kalp yoktur ki ayın bulutu olduğu gibi onun da bulutu olmasın. Ay ışık verirken önüne bulut geldiğinde nasıl kararırsa, günahlar da öylece kalbi karartır. O bulut açıldığında nasıl ki aydınlanırsa, kalbin günahlardan arındırılmasında da o kalp parıldamaya başlar. Evet. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şeriflerinde fitnelerle, günahlarla karşı karşıya kalan kalpleri ikiye ayırıyor. Bunlardan birisi nefsani arzularına, heva ve hevesine tabi olup boyun eğen, fitneyi kabul edip onunla mütmain olan, süngerin suyu emdiği gibi fitneleri emen bir kalptir. Birincisi bu. Bu kalp diyor, fitneleri emdikçe lekesi büyüyen ve sonunda simsiyah olan bir kalp olur. Allahu Azze ve Celle'nin bir ayeti celilesinde buyurduğu gibi, onların işleyip kazandıkları şeyler kalplerinin üzerinde pas oluşturmuştur. Mutaffifun suresi 14. ayet-i celile. Yani böyle bir kalp, değerli kardeşlerim, işlemiş olduğu cürümler yüzünden baş aşağı gelmiş, haktan meyletmiş, artık o sadece fısıkta fucurda rahat eder. Allah bu durumdan samimi Müslümanları uzak eylesin. İkinci kalpten bahsediyor. Bu ikinci kalp ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir pislik ve pürüzü olmayan cilalı mermere benzettiği kalptir. Bu da içinde Allah'ın kitabının, Resulünün sünnetinin nurunun parıldadığı bir kalptir. Böyle bir kalp Allah'a ve Resulüne itaat ettiği müddetçe pırıl pırıl parlayan bir lamba gibidir değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle kalplerimizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci hadisi şerifin ikinci bölümünde anlattığı gibi pırıl pırıl olan kalpler eylesin. Değerli kardeşlerim, artık şunun açıkça anlaşılması gerekir ki, kalplerin fesada uğrayıp bozulması kulun günahları irtikap sebebiyledir. Kulun günahları irtikap etmesi sebebiyledir. Bu günah, ister haram olan bir şeyi yiyip içme şeklinde olsun, ister yabancı bir kadına kıza bakma şeklinde olsun, ister Müslüman kardeşlerini gıybet etme şeklinde olsun, ister teganni gibi haram olan çalgı, müzik çeşitlerini dinleme şeklinde olsun, ister fesat ve fitne saçan düşük kaliteli gazete, dergi ve kitapları okuma şeklinde olsun, isterse Allah ve Resulünün emrettiği ve nehyettiği İslami kurallara ters hareket etme şeklinde olsun. Bunların hepsi de değerli kardeşim, kalbin bozulmasına, kalbin ifsad olmasına, kalbin kararmasına ve unutmayın ki kalbin katılaşmasına sebeptirler. Artık böyle bir kalpten değerli kardeşlerim, unutmayın ki yavaş yavaş şunlar sudur etmeye başlayacaktır. Günah işleme cesareti. Günah işleme cesareti. Kul günahlarda ısrar ettiği müddetçe Allah'a karşı olan saygısı zayıflamaya başlar. Dolayısıyla o kimse istesin veya istemesin, kalbinde günah işleme cesareti oluşturmaya başlayacaktır. Bu ise değerli kardeşlerim, onun yaratıcısına aldırmamasından, ona karşı korkusunun ve saygısının zayıflamasından, daha da ileri Allah'ın hakkını, ayetlerini, emirlerini, yasaklarını hafife almasından, Allah'ın gözetimini sanki yokmuş gibi kabul etmesinden kaynaklanır. Bu ise kulu Allah'a yaklaştıran şeyleri sevmemeye, uzaklaştıran şeyleri ise sevmeye götürür değerli kardeşlerim. Unutmayalım ki kul Rabbisinden hakkıyla korksa, ona hakkıyla saygı duysa, onun haram kıldıklarına ve gazabını çeken şeyleri işlemeye cesaretli olamaz. İşte bundan dolayıdır ki Rabbimiz Allahu Azze ve Celle ulema hakkında, yani alimler hakkında şöyle buyurmaktadır: İnsanlar içerisinde Allah'tan hakkıyla alimler korkar. İnsanlar içerisinde Allah'tan hakkıyla alimler, yani bilenler ve bildiği ile amel edenler korkarlar. Fatır Suresi 28. ayeti celile. Şayet birileri kalkar da kulu günah işlemeye Allah'ın rahmetinin genişliği, affediciliği, mağfiret ediciliği ve ona karşı beslenen hüsnü zan teşvik etmektedir diyecek olursa, ki bunu böyle kabul edenler de çıkıyor ara sıra, bu yanlışa şöyle cevap verilir: bu kesinlikle hatadır, bu kesinlikle yanlış bir mantıktır. İbn Kayyim rahimeullah bu şekilde inananlara şöyle cevap vermektedir. Diyor ki, Allah'ın büyüklüğü ve azameti kulun kalbinde yer ederse, bu Allah'ın haram kıldığı şeylere karşı saygılı davranmayı, yani onlardan sakınmayı gerektirir. Bu duygu kul ile günahlar arasına perde koyar. Allah'ın haram kıldığı şeyleri işlemeye cesaret duyanlar, Allah'ın hukukuna hakkıyla riayet etmeyenlerdir. Allah'a ve onun haram kıldığı şeylere karşı saygısını kaybeden ve Allah'ın hakkına, hukukuna yeterince değer vermeyenlerin bu hali, o insanlara ceza olarak yeter de artar bile. Evet değerli kardeşlerim, İbn-i Kayyim Rahimullah'ın da ifade ettiği gibi, kul Allah'tan hakkıyla korkan, onun hakkına, hukukuna, onun düzenine, nizamına hakkıyla riayet eden bir insan ise eğer, kesinlikle böyle lakayit bir mantıkla, yani Allah'ın büyüklüğüne, Allah'ın rahmetine, merhametine güvenerek sürekli günah işlemez değerli kardeşim. Evet. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi kalp günah işleme cesaretini bulacaktır dedik. Yani günahlar üzerinde ısrar edip bunlardan tövbe edip avdet etmezse. Bundan sonra değerli kardeşlerim, günahlar kalbin utanma duygusunu giderecektir. Günahların kalp üzerindeki etkilerinden bir diğeri de işte bu bahsini ettiğimiz şeydir. Yani kalbin haya duygusunu zayıflatmaya başlar işlenilen günahlar. Günah işleyen kimse öyle bir duruma düşer ki çirkin söz ve fiillerin işlenip söylenmesinden rahatsızlık duymadığı gibi kendisi de artık çirkin hareketlerde bulunup ileri geri konuşmaya başlayacaktır. Yani artık utanmadan bu işleri yapmaya başlayacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'deki bir rivayette buyurdukları gibi, utanmazsan dilediğini yap. Sözü peygamberlerin kelamından insanların eriştiği eskimez bir düsturdur. Manası değerli kardeşlerim, utanmayan kimse istediği suçu işler. Çünkü insanı suç işlememeye ve günahı terk etmeye ancak korku ve utanma duygusu sevk eder. Utanmayan kimse istediği suçu işler. Çünkü insanı suç işlememeye ve günahı terk etmemeye ancak korku ve utanma duygusu sevk eder. Ortada onu engelleyecek korku ve utanma duygusu yoksa o kimse elbette ki günaha yuvarlanacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözlerine dikkat edin değerli kardeşlerim. Bir gün Allah'tan hakkıyla haya edin diye buyurdular Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine ey Allah'ın nebisi elhamdülillah Allah'tan haya ediyoruz denildi. Allah Resulü tekrar buyurdular ki o sizin anladığınız manadaki haya değil. Bu haya Allah'tan hakkıyla haya etmek demek olan başı ve onun topladığı uzuvları, karnı ve onun ihtiva ettiği uzuvları korumaklığın, ölümü ve toprak altında çürümeyi hatırından çıkarmamaklığındır. Unutmayın ki ahireti isteyen dünyanın süsünü bırakır. İşte kim bunu yaparsa gerçekten Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur buyurdular. Değerli kardeşlerim, gerçekten herhalde yeni duyduğumuz bir hadis-i şerif, tekrar etmekte fayda var. Allah'tan haya etmenin başka bir manasını bize anlatmaya çalışıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan hakkıyla haya edin buyurduklarında sahabeler ey Allah'ın nebisi biz elhamdülillah Allah'tan haya ediyoruz dediklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sizin anlattığınız manadaki haya değil. Bu haya Allah'tan hakkıyla haya demek olan başı ve onun topladığı uzuvları, karnı ve onun ihtiva ettiği uzuvları korumaklığın, ölümü ve toprak altında çürümeyi hatırından çıkarmamaklığındır. Ahireti isteyen dünyanın süsünü bırakır. Kim bunu yaparsa gerçekten Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Hadis-i şerif Tirmizi'de ve Taberani'nin Mu'cemü's-Sagir'inde zikredilmektedir. İşte burada anlatıldığı gibi Allah'tan gerçek manada haya eden kimse başını ve ona bağlı olan diğer uzuvlarını, karnını ve ona bağlı olan diğer uzuvlarını toprağın altında bir gün çürüyeceğini hatırından çıkarmayarak günahlardan uzak tutması ve bunun yanı sıra zikri geçen bu azalara yüklenen sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. İşte Allah'tan hakkıyla haya etmek budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatıyor. Yine Müslim'deki bir hadis-i şerif bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem El-haya'u la ye'ti illa bi hayr. Haya hayırdan başka bir şey getirmez. Bu hadisin mesajı ise haya, diğer bir ismiyle utanma duygusu insanı devamlı hayra sevk eder. Hayasızlık ise insanı sürekli şerre sevk eder değerli kardeşlerim. Yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederek diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tesettürü içerisindeki bakire kızdan daha hayalı idi. Bir şeyden hoşlanmadığı zaman biz bunu onun yüzünden anladık diyor. Buhari ve Müslim'deki zikredilen bu hadis-i şerifte. Değerli arkadaşlarım, bu da gösteriyor ki insanın yanında çirkin bir fiil ve söz irtikab edildiğinde o kimsenin yüzünün kızarması hayalı oluşunun alametidir. O kimsenin renginin değişmesi, yüzünün kızarması hayalı oluşunun alametidir. Şayet bunun tam tersi sudur ediyor ise, yani irtikab edilen çirkin söz ve fiilden rahatsız olunmuyor ise, hatta ona iştirak ediliyor ise, bu da onun hayasızlığının bir alametidir değerli kardeşler. Tabii ki burada insanın yanında işlenen çirkin söz ve fiilden dolayı yüzünün kızarması, diğer bir ifadeyle haya etmesi, işlenilen bu cürmün Allah katında sevilmeyen şeyler oluşundandır. Yani bu çirkin söz ve amellerin Allah tarafından duyulup görülmesine rağmen hala işlenilmesinden dolayıdır. Binaenaleyh değerli kardeşlerim, hayanın azlığı ve imanın zayıflığı insanın günahları açıktan işlemesine sebep olur. Günah işleyen kul, elbette ki ilk etapta işlediği günahları gizlemeye çalışır. Fakat tövbe etmeyip bunda ısrar ederse ikinci merhale olarak bunları açıktan işlemeye başlayacaktır. İşte bundan dolayıdır ki İslam, günahın açığını ve gizlisini birbirinden ayırt edip açığına gizlisinden daha fazla cürüm biçmiştir. Evet, açık günaha gizlisinden daha fazla cürüm biçmiştir. Konuyla ilgili bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadırlar. Ümmetimin hepsi affolunmuşlardır. Yalnız açıktan günah işleyenler müstesna. Allahu Ekber. Buhari'deki zikri geçen bu hadis-i şerife dikkat ederseniz, demek ki kişinin açıktan günah işlemesiyle gizli günahı birbirinden farklıdır. Tabii ki bu günahları gizli işleyin manasına gelmez. Allah açık ve gizli günahların mutlaka hesabını sorar. Burada anlatılmak istenen ikisi arasındaki farktır. Yani açıktan işlenen günahla gizli günah birbirinden farklıdır. Hani dersin başında da demiştik ki işlenilen günahların dereceleri vardır. Çevreye etkileri vardır. Şimdi burada anlatıldığı gibi açıktan işlenen günahın kendisine, etrafına zararı ile gizliden işlenen günahın zararı bir değildir değerli kardeşlerim. Artık bundan sonra kişide günahları küçük görme hastalığı başlayacaktır. Yani cesaret, utanma duygusunun kalkması, ondan sonra günahları küçük görme hastalığı başlayacaktır. Unutmayalım ki günahlarda ısrar etmek kalpte günahı küçük görme hastalığı meydana getirecektir değerli kardeşlerim. Dolayısıyla günahı küçük görmek onu arka arkaya işlemeye sebep olur. Bu da kalbin günaha alışmasını ve onu hoş karşılamasını sağlayacaktır. Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir rivayette ifade edildiği gibi, mümin kendisini bir dağın dibinde oturuyormuş gibi görür. O her an dağın tepesine çökmesinden korkar. Facir ise günahlarını burnuna konmuş bir sinek gibi görür. Evet değerli kardeşlerim, Buhari'de zikredilen bu rivayette Abdullah İbni Mesud'un da ifade ettiği gibi, hakkıyla iman etmiş olan bir mümin günahı bir dağ gibi görür ve ondan şiddetle korkar. Çünkü bu günah bir gün büyüyerek dağ gibi tepesine çökerse artık onun altından kalkmak, çıkmak mümkün değildir. Bu mantıkla, bu basiretle bakıyor günaha. Facir bir kimse ise günahı küçük bir sinek gibi görüp onu rahatlıkla işlemeye devam eder. Dolayısıyla mümin küçük de olsa günahlardan uzak durur, facir ise nasıl olsa küçük diyerek günah işlemeye devam eder ve neticede o küçük gördüğü şeyi bir gün karşısında dağ gibi buluverir. Hatta İbni Abbas radıyallahu anh'unun ifade ettiği gibi, günahta ısrarla devam varken küçük günah diye bir şey olmaz diyor. Evet, günahta ısrarla devam varken küçük günah diye bir şey kalmaz diyor İbni Abbas radıyallahu anh. Maalesef kendilerinde günah işleme cesareti bulan Müslümanların birçoğu, değerli kardeşlerim, konuya bu yönlü vakıf olamadıklarından dolayı ilk önce işlemiş oldukları günahları açığa çıkarma, bunun akabinde de işledikleri bu günahları küçük görme hastalığına kapılmışlardır. Dolayısıyla böyle bir hastalığa müptela olan bir kalpten, günah işlediğinden dolayı haya etme duygusu da yok olup gitmiştir değerli kardeşlerim. Artık haya etmiyor. Hani geçen işlemiş olduğumuz derste de bahsini ettiğimiz gibi, bir zamanlar günah işleyen arkadaşlarımıza işlediği günahlardan dolayı kendilerine nasihat edilirlerken, yüzleri kızarırken, karşımızda renkleri sararırken, ama belli bir zaman sonra aynı şeyleri onların rahatlıkla gülerek irtikab etmeleri ve bizim de kendilerine nasihatimiz neticesinde aynı manzarayı göremez olmuşuzdur. Yani o zamanlar yüzü gözü rengi değişen kimselerin belli bir zaman sonra aynı şeyin nasihatini yaparken, aynı şeylerden uzak durmaları için kendilerine nasihat ederken yüzlerinin kızarmadığını görüyoruz. Yani bu da yaşanan olayın anlatmaya çalıştığımız şekliyle insanın yavaş yavaş her küçük büyüye doğru gider kaidesinde, kuralında olduğu gibi insanı rahatlıkla günah işlemeye sevk etmeye götürüyor değerli kardeşler. Evet değerli kardeşlerim, artık bunlardan avdet edilmediği müddetçe, önünü açıp ileriye doğru yoraldığı müddetçe kalbin tamamen kararmasına, baş aşağı dönmesine sebep olacaktır bu işlenilen cürümler. Mevzunun başındaki hadiste de ifade ettiğimiz gibi, fitnelere maruz kalan bir kalp, kabullendiği her fitnenin keyfiyetine göre kendisinde bir leke oluşturacaktır. Yani isyana devam edip Rahman'ın yolundan uzaklaştığı nispette kalbi kararacaktır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla kalbin ters çevrilmesine, haktan batıla dönmesine ve kapatılıp mühürlenmesine sebep olacaktır. Böyle bir kalp artık günahtan başka bir şeyde sükunet bulmaz. Dikkat edin. Böyle bir kalp artık günahtan başka bir şeyde sükunet bulmaz. Ondan başka bir şeyde sevinmez. Çirkin onun yanında artık güzel olmuş, güzel de onun yanında artık çirkin olmuştur. Maruf, münker, münker de maruf olmuş demektir. Nefsine hoş gelen şeyler doğru ve helal, hoş gelmeyen şeyler ise artık hata ve haram olmuştur ona göre değerli kardeşler. Allahu Azze ve Celle kalplerin bu hale gelişinin sebebini Kerim kitabında şöyle zikrediyor. Onlar doğruluktan sapıp eğrilince Allah da onların kalplerini eğriltti. Evet, Saf suresi 5. ayeti celilesinde Allahu Azze ve Celle, onlar doğruluktan sapıp eğrilince Allah da onların kalplerini eğriltti. Yani insanlar kendilerine gelen hak ve gerçek inanç ve amellerden yan çizdiği oranda Allah kalplerini ona göre çevirir değerli kardeşler. Yine hatırlarsınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde, kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. onu kulunun gidişatına göre sabit kılar veya eğriltir. Evet. Allahu Azze ve Celle'den artık mevzuyu fazla uzatmadan niyazımız, bizleri kendi indirmiş olduğu kitabı ve sünneti seyrinde onlara hakkıyla itaat eden, onlara hakkıyla ittiba eden, çirkin gördüğü şeylerden de bizleri uzak tutan kulları zümresinden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet değerli kardeşlerim, konuyla alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım, izah edemediğim bir husus varsa tekrar bunun üzerinde dururuz değerli kardeşlerim. Evet Hasan'cığım, buyur. Yani